กิจการบทที่28หลังจากรอดตายกันแล้วเราถึงรู้ว่าเกาะนั้นชื่อมอลตาพวกชาวพื้นเมืองกรุณาเราเป็นพิเศษเขาทั้งหลายก่อไฟรับรองเราเพราะฝนตกและหนาวเปาโลเก็บกิ่งไม้แห้งมัดหนึ่งมาใส่ไฟแต่มีงูพิษตัวหนึ่งออกมาเพราะถูกความร้อนและกัดมือของเปาโลคาอยู่อย่างนั้นเมื่อชาวพื้นเมืองเหล่านั้นเห็นงูห้อยคาอยู่ที่มือของเปาโลจึงพูดกันว่า คนนี้ต้องเป็นผู้ฆ่าคนแน่นอนแม้จะหนีรอดจากทะเลแล้วเจ้าแม่งความยุติธรรมยังไม่ยอมให้เขามีชีวิตรอด แต่เปาโลสะบัดมือให้งูตกลงไปในไฟและไม่ได้เป็นอะไรพวกเขาคาดว่าท่านคงจะบวมหรือล้มตายทันทีแต่หลังจากเขารออยู่นานและเห็นว่าไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดกับท่านเขาก็เปลี่ยนความคิดและกล่าวว่า ท่านเป็นเทพเจ้า หัวหน้าของเกาะนั้นชื่อปูบลิอัสมีที่ดินอยู่ใกล้บริเวณนั้นท่านต้อนรับเลี้ยงดูเราอย่างดีเป็นเวลา3 วันแต่บิดาของปูบลิอัสนอนป่วยเป็นไข้และเป็นบิดอยู่เปาโลจึงเข้าไปหาท่านรักษาด้วยการอธิษฐานและวางมือบนตัวท่านเมื่อทำอย่างนั้นคนอื่นๆบนเกาะที่เจ็บป่วยก็พากันมาหาและได้รับการรักษาเขาทั้งหลายจึงให้เกียรติเรามากมายหลายอย่างและเมื่อเราจะแล่นเรือออกจากที่นั่นเขาก็นำของที่จำเป็นสำหรับเรามาใส่ไว้ในเรือพอผ่านไปได้3 เดือนเราลงเรือที่มาจอดพักตลอดฤดูหนาวที่เกาะนั้นเป็นเรือที่แล่นมาจากเมืองอเล็กซานเดียที่โขนเรือเป็นรูปปั้นคู่แฝดเราแวะที่เมืองไซราคิวและจอดอยู่ที่นั่น3 วันเมื่อออกจากที่นั่นเราไปยังเมืองเรยิอูมวันรุ่งขึ้นมีลมทิศใต้พัดมาพอวันที่2ก็มาถึงเมืองปูทีโอลีที่นั่นเราพบกับพี่น้องและได้รับเชิญให้พักอาศัยกับพวกเขา7 วันจากนั้นเรามายังกรุงโรมเมื่อพี่น้องในกรุงโรมได้ยินข่าวพวกเขาจึงออกมารับเราถึงตลาดอัปปิอัสและบ้าน3 โรงแรมเมื่อเปาโลเห็นเขาทั้งหลายแล้วจึงขอบพระคุณพระเจ้าและมีกำลังใจดีขึ้นเมื่อเรามาถึงกรุงโรมเปาโลได้รับอนุญาตให้พักอาศัยตามลำพังโดยมีทหารคนหนึ่งคุมไว้หลังจากผ่านไป3 วันเปาโลจึงเชิญบรรดาผู้นำของยิวมาประชุมเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วท่านจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า พี่น้องทั้งหลายถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดต่อชนชาติหรือธรรมเนียมของบรรพบุรุษข้าพเจ้าก็ยังถูกจับมาจากกรุงเยรูซาเล็มและถูกมอบให้อยู่ในกำมือของพวกโรมันพวกนั้นไต่สวนข้าพเจ้าแล้วต้องการจะปล่อยตัวข้าพเจ้าเพราะไม่มีเหตุอะไรที่ข้าพเจ้าควรจะต้องตายแต่เมื่อพวกยิวพูดคัดค้านข้าพเจ้าก็จำเป็นต้องถวายฎีกาถึงซีซาร์แม้ว่าข้าพเจ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จะฟ้องชนชาติของข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเชิญพวกท่านมาเพื่อจะได้พบหน้าและพูดกับท่านที่ข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่นี้เพราะเห็นแก่ความหวังของชนชาติอิสราเอล เขาจึงตอบท่านว่า เราไม่เคยได้รับจดหมายจากแคว้นยูเดียที่กล่าวถึงท่านและไม่เคยมีพี่น้องคนใดมากล่าวร้ายท่าน แต่เราอยากฟังจากท่านว่าท่านคิดเห็นอย่างไรเพราะเราทราบว่าพวกที่ถือลัทธินี้ถูกต่อต้านทุกแห่ง เมื่อพวกเขานัดวันที่จะพบกับท่านคนจำนวนมากก็พากันมาหาอย่างที่อาศัยของท่านท่านจึงกล่าวกับเขาตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นพยานถึงแผ่นดินของพระเจ้าและชักชวนให้เขาเชื่อถือพระเยซูโดยอ้างจากธรรมบัญญัติของโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะถ้อยคำที่ท่านกล่าวนั้นบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแล้วพวกเขาก็ขัดแย้งกันเองก่อนจากกันเปาโลกล่าวข้อความแถมท้ายว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสไว้ถูกต้องแล้วกับบรรพบุรุษของพวกท่านโดยทางอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่าจงไปหาชนชาตินี้และกล่าวว่าพวกเจ้าจะได้ยินก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะมองดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าจิตใจของชนชาตินี้ด้านชาและหูของพวกเขาก็ตึงเขาปิดตาของตนเองเกรงว่าพวกเขาจะเห็นด้วยตาและได้ยินด้วยหู และเข้าใจด้วยจิตใจแล้วหันกลับมาและเราจะรักษาพวกเขาให้หาย เพราะฉะนั้นท่านจงรู้เถิดว่า ความรอดของพระเจ้าถูกส่งไปให้คนต่างชาติแล้วและพวกเขาจะฟัง เมื่อเปาโลกล่าวถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วพวกยิวก็จากไปและถกเถียงกันอย่างมากเปาโลอาศัยอยู่ในบ้านที่ท่านเช่า2 ปีเต็มและต้อนรับทุกคนที่มาหาท่านทั้งประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและสั่งสอนเรื่องพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่งโดยปราศจากการขัดขวาง